تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. رات اور دن کو ایک دوسرے میں داخل کرتا ہے یعنی ایک کو دوسرے کے پیچھے لا کر یا نقص و زیادتی کے ذریعے اور حیوان کو نطفے سے اور نطفے کو حیوان سے پیدا کرتا ہے. بعض نے کہا ہے کہ مومن کو کافر سے اور کافر کو مومن سے نکالتا ہے اور جسے چاہتا ہے بلا حد و حساب روزی دیتا ہے.